telefonoa. Bego, eman mesede zure telefonoa. Apuntatu. 4-3-5-6-0-7-7. Eskerrik asko. Ez horregatik. Ahora escucha y repite. Bego, eman mesedez zure telefonoa. Apuntatu. 4-3-5-6-0-7-7. Eskerrik asko. Ez horregatik.